jest totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 sierpnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano Tomasza Stańkę, jedną z najważniejszych postaci polskiego i światowego jazzu. Turecka waluta sięga historycznego dna, tylko dziś straciła na wartości kilkanaście procent. Już za dwa tygodnie rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal 2018. W Warszawie pożegnano Tomasza Stańka, jedną z najważniejszych postaci polskiego i światowego jazzu, trębacza i kompozytora. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tomasza Stańkę pożegnali najbliższa rodzina, przyjaciele i fani jego twórczości. W liście wicepremiera i ministra kultury odczytanym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury Pawła Lewandowskiego Piotr Gliński pisał, że Tomasz Stańko pozostawia po sobie pustkę nie do zapełnienia. Na szczęście pozostaje z nami jego przejmujący, inspirujący jazz, czyniący nas lepszymi. Córka trębacza Anna Stańko podkreślała, że była z ojcem bardzo związana i wiele się od niego nauczyła. Miałam szczęście podróżować z nim przez jego świat, bezpośrednio doświadczać to, co było sensem jego życia, jego muzyki. Wokalistka Aga Zarian wspominała swoje występy z geniuszem jazzu. To było zawsze duże przeżycie. Tam nie było żadnego szablonu w tej jego grze. To było niezwykłe, myślę, i dla muzyków, którzy z nim pracowali, i dla słuchaczy. Tomasz Stańko został pochowany w Alei Zasłużonych, obok grobu zmarłej pod koniec czerwca mistrzyni olimpijskiej Ireny Szewińskiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan mówi, że Turcja nie padnie na kolana w związku z ekonomicznymi manipulacjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapowiedział podwojenie ceł na stal i aluminium z Turcji. Erdoğan zapewnił obywateli, że mimo presji ataków na turecką walutę, gospodarka tego kraju nadal będzie rosła. Podkreślił, że kraj ma silne ekonomiczne związki z Rosją i do końca roku Turcję ma odwiedzić 6 milionów rosyjskich turystów. Turecka lira sięga tymczasem kolejnego historycznego dna, tylko dziś straciła na wartości kilkanaście procent. Uwaga na osy nad morzem. Owadów tych jest więcej niż zazwyczaj, są też bardziej agresywne. O sprawie mówili słuchacze Radia Szczecin, wypoczywający m.in. w Świnoujściu i Kołobrzegu. Na molo ustawione są ławki, a obok tych ławek stoją kosze. Jest tak potężna inwazja os, że ludzie nie mogą w ogóle spacerować. Będziemy interweniować, nasz sztab kryzysowy jest na to przygotowany, zapewnił rzecznik prezydenta Kołobrzegu Michał Kujaczyński. Z uwagi na temperaturę rzeczywiście można zaobserwować, że tych owadów jest więcej niż w zeszłym roku. Te okolice molo i latarni morskiej są pełne różnego rodzaju miejsc, gdzie można zjeść coś słodkiego, lody, gofry i tym podobne rzeczy, więc tak naprawdę siłą rzeczy i te owady będą się tam pojawiać częściej. Gniazdo os ma temperaturę wyższą od otoczenia o 5 do 10 stopni. Podczas upałów owady stają się bardziej niespokojne i agresywne. Już za dwa tygodnie rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal 2018. W Gdyni wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Monika Brodka, Smolik, Krzysztof Zalewski czy Cortez. Jak mówi dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Metz, na skwerze Kościuszki zostaną zaspokojone gusta każdego wielbiciela dobrej muzyki. Zakładamy, że w tym naszym wspaniałym zestawie artystów widzowie będą mieli artystów bardziej i mniej ulubionych, w związku z czym będą mogli sobie zaprogramować ten dzień między 13 a 24 w wybrany przez siebie sposób i tak sobie ułożą, patrząc na rozpiskę artystów, dzień, żeby spróbować wszystkiego, co im najbardziej odpowiada. Na terenie festiwalu działać będą specjalne strefy festiwalowa, familijna, relaksu, muzyki i gastronomiczna. W strefie muzyki będzie można kupić wydaną specjalnie z tej okazji festiwalową płytę. A już teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Nie mogło się to zakończyć lepiej. Michał Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Pologne. Ostatni etap zakończył na 6. miejscu i do końca drżeliśmy, czy nie wyprzedzi go uciekający pod koniec Simon Yates. Na szczęście dla nas Brytyjczyk pod koniec nieco osłabł i ostatecznie nie wyprzedził Michała. Tym samym Kwiatkowski został drugim Polakiem po Rafale Majce, który wygrał Tour de Pologne, odkąd nasz wyścig należy do najważniejszego kolarskiego cyklu UCI World Tour. Michał napisał piękną historię polskiego kolarstwa. Na pewno nie napisałem jej sam, bo byli ze mną jakby moi koledzy z zespołu, którym naprawdę muszę bardzo mocno z całego serca podziękować za to, że przez ostatnie 4 dni, a tak naprawdę przez cały wyścig właściwie zrobili wszystko za mnie. Warto dodać, że drugie miejsce w klasyfikacji górskiej zajął Łukasz Owsian z grupy CCC. Przypominam też, że kilka minut temu rozpoczął się nowy sezon piłkarskiej Premier League. Grają Manchester United i Leicester i Manchester United już prowadzi 1-0 po golu Pola Pogby z karnego. W Polsce

Najwyżej notowana nowość w tym wydaniu listy, w 1906 notowaniu, Blues Kory ma nam dziś na miejscu czwartym. I przed nami pierwsza trójka, a jeszcze słowo dla tych wszystkich z Państwa, którzy słuchając listy obserwują Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Berlinie. My też to wszystko kontrolujemy i proszę się nie niepokoić. O wszystkim istotnym będziemy Państwa informować. A teraz to, co najistotniejsze w liście, czyli pierwsza trójka, na trzecim wszystko, czego dziś chcę. Brodka, Agim, proszę bardzo. Nie mam głowy, ja I tak właśnie Monika Brodka zaśpiewała dawny przebój Izabeli Trojanowskiej Wszystko, czego dziś chcę. I to jest dziś awans z 6 na 3. Na drugim, tak jak tydzień temu, jest Dawid Podsiadło. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, tak jak przed tygodniem, po 10 tygodniach obecności na liście, na miejscu drugim. Mówiłem już Państwu, że niezależnie od tego, że sprawdzamy, na których pozycjach poszczególni wykonawcy, to jeszcze przyglądamy się, na jakich pozycjach nasi reprezentanci w Berlinie. I właśnie teraz łączymy się ze Stadionem Olimpijskim w Berlinie, bo zdaje się, a to pytanie kieruję do Tomka Gorazdowskiego, że jeszcze dzisiaj mamy nadzieję na jeden medal. Tak, ale już ostatnią, za to kto wie, czy nie największą. Za moment ruszy finał biegu na 1500 metrów mężczyzn z udziałem Marcina Lewandowskiego, mistrza Europy z 2010 roku, wicemistrza Europy z 2016 roku, ale na dystansie 800 metrów na 1500 metrów Marcin dwa razy był halowym mistrzem Europy. Ale nie tylko, wszystko dzisiaj sprowadzało się do biegu na 1500 metrów. Nie czekaliśmy z emocjami do tak późnej godziny, bo zaczął Karol Zalewski. Był czwarty w finale na 400 metrów. Miał dopiero 10 czas w tym roku spośród tych, którzy startowali w tych mistrzostwach. Ale okazało się, że hard ducha, ta dyspozycja dnia i siła walki, chęć zdobycia medalu była tak duża, że pokonał przynajmniej 5 zawodników, którzy mieli lepszy od niego czas. 4. miejsce na 400 metrów, a potem, od razu potem zaczął się bieg na 800 metrów kobiet w debiucie, w swoim debiucie na tak ważnej imprezie Anna Sabat, która tak na dobrą sprawę czas miała od wszystkich zawodniczek gorszy. To była jedyna zawodniczka, która biegła powyżej 2 minut. Też pokazała hard ducha i siłę walki i przybiegła na 5. pozycji, a dosłownie... Damian Czykier, na którego mniej liczyliśmy, na Artura Nogę wcześniej, dzisiaj awansował w półfinale do tego finału, a przed chwilą zajął 4. miejsce do medalu brązowego. Zabrakło 0,04 sekundy. No więc jeżeli mamy zdobyć medal, to powinniśmy go zdobyć w ciągu najbliższych 3 minut, bo mniej więcej 3,5 minuty biegną najlepsi biegacze na dystansie 1500 metrów, a przypomnę, wśród nich Marcin Lewandowski. Kiedy wyniki, tak jak powiedział Tomek, za mniej więcej 3 minuty, to już będzie po serwisie informacyjnym. A to było 1906 notowanie listy, za które bardzo dziękuję Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Dużo się dzisiaj działo, 3 nowości tylko w zestawieniu, ale za to jakie najwyżej notowana nowość na 4. Blues Kory ma nam. Co będzie za tydzień? Utwór ciągle w zestawie do głosowania i przypominam Państwu, że ten nowy pojawi się już po 22, a tam też moim zdaniem najciekawsza propozycja, ale niczego nie sugeruje, Tony Bennett i Diana Krall. W pięknym utworze i fenomenalnym wykonaniu będzie się okazja w przyszłym tygodniu co do tego na pewno przekonać. 1906 notowanie za nami. Jeszcze numer 1, początek męskiej grania orkiestra 2018, nasz numer 1. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry.